Wij zijn een goed team samengesteld. Een voorrecht om deel te mogen uitmaken van het kabinet. Maar wel weemoed, het is afgelopen. Het is heel snel gegaan, maar het is voorbij. Ja, voor onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt markeert het nieuwe kabinet ook een nieuw begin. Komt er een nieuwe bestuurscultuur? Wordt het geld wel goed uitgegeven? En hoe verantwoord is het om nu zoveel geld uit te geven? Hij is het komende half uur mijn gast. Meneer Omtzigt, goedenavond. Goedenavond. Maandag is het zover, dan treden naar lang wachten de 20 nieuwe ministers en 9 staatssecretarissen aan. Bent u blij dat het zover is? Ja, ik denk dat het wel tijd wordt. Na meer dan een jaar geen missionair kabinet, dat er gewoon weer een missionair kabinet in Nederland is. Ja, dus op zich een goed moment. U bent veel bezig geweest met het toeslagenschandaal in de afgelopen jaren. De staatssecretaris die daarover ging, D66er Van Huffelen, die wordt vervangen door een VVD'er, Aukje de Vries. Vindt u het verstandig eigenlijk dat daar opnieuw een ander bewindspersoon verantwoordelijk voor wordt? Nou, ja, zo werkt dat bij nieuwe kabinetten. Dan wordt er wel eens een nieuwe bewindspersoon benoemd. Ja, maar het was in dit geval niet nodig, omdat hetzelfde kabinet er zit. Je zou kunnen zeggen, ze had ook mevrouw Van Huffelen dat werk gewoon af kunnen laten maken. Nou ja, het valt op dat iedereen een nieuwe baan krijgt, behalve de premier die eindverantwoordelijk was voor dit schandaal. Er is niemand die op zijn plek blijft zitten. Nee, maar wat vindt u daarvan? Ik heb wat aarzelingen bij de opstelling die gekozen is. Sigrid Kaag heeft heel veel verstand van buitenlandse zaken, van buitenlandse handel, misschien wel van defensie. Die gaat naar financiën. En dan Hans Velbrief, die heeft heel veel verstand van financiën. En die gaat naar mijnbouw. En Kajsa Longren, die is in één keer belast met staatsgeheimen. Op defensie. Nou, dus. En er zijn een paar hele goede juristen. Denk aan Hanke Bruinslot. En nou, er worden 2 niet-juristen op het ministerie van Justitie gezet. Die moeten kijken of de wetten juridisch kloppen. Ja. Dus het is een klein beetje een voetbalelftal waarbij de. Ja, bij de keeper in de spits gezet wordt. Ja, en wat vindt u daarvan? Ja, ik vond het niet de meest logische opstelling. Nee. En dan nog even specifiek over die positie van de staatssecretaris die over de toeslagenafwikkeling gaat. Je zou zeggen, die moet zich weer helemaal inwerken en dat gaat voor de slachtoffers van die affaire niet per se een versnelling betekenen. Helemaal inwerken is niet helemaal het geval, want Aukje de Vries is natuurlijk wel de woordvoerder financiën van de VVD-fractie geweest. En ik heb haar wel de afgelopen jaren betrokken zien bij dit dossier. Dus het is niet zo dat ze binnenloopt en helemaal niet weet wat over gaat. Nee. Sterker nog, dat weet ze wel. Ja, betekent dat u er enig vertrouwen in heeft dat het goed gaat? Ja, ik denk dat zij. Ik heb op zich best vertrouwen in Aukje de Vries. Het probleem zit ermee dat ik was tegenstander van die katshuisregeling. Ja. Ze belde me toen op uit het katshuis. Ik zei, maar jullie zijn de verkeerde aan het compenseren. Jullie gaan 10.000 mensen compenseren die eigenlijk geen schade hebben. De mensen die echt problemen hebben, die gaan jullie vergeten. En dat is helaas wel gebeurd. En daarmee is het probleem erger geworden door wat het kabinet zelf bedacht heeft na de uitkomen van dat rapport. En daar heeft Aukje de Vries, daar zal ze een hele grote kluif aan krijgen. Om dat recht te breien. Om dat weer ook om het onderzoek wat Sander Dekker maar niet wilde beginnen, namelijk naar de uit huis geplaatste kinderen, waar we de afgelopen weken nog wat voorbeelden van gezien hebben. Om dat echt te beginnen. Want er zijn echt waarschijnlijk meer dan 1.000 kinderen uit huis geplaatst als gevolg van dit schandaal. Ja. En daar zit ook een breder probleem aan achter bij uithuisplaatsingen. Dus helaas hebben we nog niet alles gezien. Nee, het is nog niet af. Maar op zichzelf zegt u, Aukje de Vries kan dat misschien op een goede manier doen. U publiceerde gisteren. Zeker. Ja. Nee, maar ik bedoel, heel simpel, nieuwe ministers en staatssecretarissen krijgen die treed je gewoon tegemoet met enig vertrouwen. Ja. En ik zou ook niet weten waarom ik bij Aukje de Vries nou in één keer een bepaalde mate van wantrouwen zou moeten hebben. Nee, dat snap ik. Maar je kan je ook voorstellen dat je zegt van ja, die mevrouw Van Huffelen is nog maar 1,5 jaar bezig. Laat die het even afmaken. Maar er is een andere keuze gemaakt. U publiceerde gisteren een artikel waarin u uw zorgen uit over het vele geld dat de nieuwe coalitie gaat uitgeven. Miljarden meer dan de coalitiepartijen zich hadden voorgenomen. Nou hoor ik ter verdediging uit het regeringskamp daarover van ja, geld is goedkoop op het moment. We kunnen makkelijk lenen. En structureel blijft de begroting van Nederland op orde. Ook omdat investeringen voor klimaat en stikstof uit aparte fondsen komen. Daar kunnen ze dan incidenteel geld in stoppen en dat levert dan op de lange termijn minder problemen op. Waarom bent u dan toch zo kritisch over de enorme bedragen die de komende jaren worden uitgegeven? Nou, als je 15 jaar lang incidenteel geld uitgeeft, dan is het volgens mij gewoon structureel. Ja, dat is wel heel lang. Er worden fondsen van 35 en 25 miljard voor klimaat en energie en voor stikstof, waarvan ik ook niet precies weet waarvoor ze uitgegeven gaan worden. Dat is ook nog een stijging van 4 miljard op de begroting Defensie binnen 2 jaar. Nou, er is echt wel achterstallig onderhoud bij Defensie. Dus ik begrijp echt wel dat er geld bij gaat. Maar zoveel extra geld, meer dan 30%, lijkt me erg veel. Niet nodig. En ja, de partijen hadden gezegd, ChristenUnie zei ongeveer, nou, we gaan ongeveer 6, 7 miljard extra uitgeven. De D66 ongeveer 2 miljard. Nou, en VVD wil ongeveer 6 miljard bezuinigen. Het CDA ongeveer 1 tot 2 miljard bezuinigen. En uiteindelijk gaan ze in 2025 28 miljard meer uitgeven. Dus het lijkt op geen van de verkiezingsprogramma's, zal ik maar zeggen. Maar wat is daar? En als je dan denkt, dan heb je alles gehad. Dan hebben ze ook nog precies 0,3 miljard euro per jaar uitgetrokken voor de coronacrisis. Ja. Ja. Terwijl die de afgelopen jaar gemiddeld 40 miljard per jaar kost. Dus ze hebben niet eens een soort marge ingebouwd van, nou, die coronacrisis is misschien nog niet afgelopen. Er moeten nog heel veel operaties in. Stel, als die morgen afgelopen zou zijn, dan nog moeten we heel veel operaties inhalen van mensen die niet geholpen konden worden de afgelopen maanden. Inhaalzorg. Ja, we moeten waarschijnlijk miljarden belastinggeld afschrijven, omdat heel veel ondernemers uitstel gekregen hebben. Een aantal van die ondernemers is wel levensvatbaar als er iets van die belastingen afgeschreven gaat worden. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer al. Nou ja, en we zitten nu natuurlijk met een aanvullend steunpakket. Ja. Dus het lijkt niet heel solide opgebouwd. En ze gaan er ook nog vanuit dat ze van elk van die 28 miljard die ze uitgeven, van elke miljard er 420 miljoen weer terugrolt de schatkist in. Dat is ook een vrij optimistische aanname. Maar wat zit daar dan achter, meneer Omtzigt? Wat hebben ze dan gedacht daar met elkaar in die kamers, toen ze aan het onderhandelen waren? Hoe moet het gegaan zijn? Hoe beoordeelt u dat? Ja, ik vind dit sinds Den Uyl, maar misschien nog wel meer dan Den Uyl, het kabinet dat het meest extra gaat uitgeven. En ze voldoen ook niet meer aan de Europese begrotingsregels, als ik dat zo bekijk. Gaan ze net overheen, hè? 60,4% begrotingstekort. Ja, maar dan ga je er dus vanuit dat er bijvoorbeeld geen extra uitgaven voor corona zijn. Of dat er niks anders gebeurt op de weg. En dat is, vind ik wel een gevaarlijke aanname. Ja. En ze zitten ook dus heel ver van hun eigen verkiezingsprogramma's af. Dus ja, maar wat er gebeurd is, weet ik niet, want daar hebben ze nog niet veel over verteld. Nee, maar dus zijn daar dan dat horen we nog wel. Politieke verschillen afgekocht of zo? Of hoe duidt u het? Nou, ik duid erop dat alle wensen wel opgeteld zijn en dat er op zich geen bezuinigingen tegenover staan. En nou, in principe worden de lasten niet verhoogd en niet verlaagd, net ongeveer. Dus ja, dan kom je met een veel groter tekort uit. Ja. En dat acht ik onverstandig als je dat met zoveel extra geld tegelijk doet. Ja. Dus Rutte, die in het kabinet Rutte 1 en 2 ontzettend hard bezuinigde, eerst met de PVV, daarna met de PvdA, doet nu precies het tegenovergestelde in tijden dat het op zich economisch redelijk gaat. En ja, ik zie er ook weinig plannen achter. Dus, en ik vind de uitgaven soms onlogisch. Dus bij Defensie 4 miljard erbij, terwijl Defensie dat niet aan kan. Ja. Terwijl op de justitiebegroting zijn heel veel ambities. We moeten de criminaliteit harder aanpakken. En dat is ook echt een zorg op dit moment in Nederland. Dus dat deel ik. Er moeten meer agenten op straat. De rechtsbijstand moet beter. De griffierechten gaan omlaag. En toch gaat er net wel nog geld af van de justitiebegroting de komende 3 jaar. Dus al die plannen staan erin. En dan staat daar eigenlijk net al een begroting die afneemt. Ja. Terwijl het andere gedeelte van veiligheid, Defensie, er zoveel geld bij krijgt dat ik niet zie hoe ze het gaan doen. Nee. Dus eigenlijk ligt daar een stuk tekst met een stukje toelicht met de financiële paragraaf erbij die niet met elkaar matchen. En ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja. Klinkt allemaal vreemd en raar. En dan is het ook nog eens zo dat er vooralsnog geen doorberekening is van het Centraal Planbureau, die altijd berekent of de cijfers een beetje degelijk zijn en zo. Die komt woensdag of dinsdag, geloof ik, vlak nadat het kabinet is beëdigd. Ja, die komt dinsdag. En dat is anders dan de andere keren. In 2012 vroeg toen Rutte zelf om een doorrekening. En die doorrekening presenteerde die tegelijk met het regeerakkoord. Dan kon iedereen zien of het klopte. En nou, toen zaten er ook wat verschillen met het regeerakkoord en het CPW zei. En toen kon je het erover hebben. Ja. En nu komt hij nadat het regeerakkoord is vastgesteld. En dat is ontijdig, want morgen komen de ministers bij elkaar. Dat is het zogenaamd constituerend beraad. Ja. Dan verdelen ze de portefeuilles. Dus dan gaan we aan het eind van de dag zien wie er verantwoordelijk is voor, nou, noem eens wat. Luchthaven Lelystad. Hè? Ja. Dat is niet wat je wilt hebben als staatssecretaris of minister van de infrastructuur. Nee. Om een zijstraat te noemen. Ja. Maar daar stel je ook de begrotingsregels vast. En stel je ook vast dat dit het uitgangspunt van beleid is. En ik mis twee dingen op dit moment. Aan de ene kant mis ik dus de CPB-doorrekening... die de regeringsboeg altijd had aan het begin. En juist nu ze de allergrootste uitgaven ooit aan het doen zijn... ligt daar geen onderliggend CPB. Kloppen de plannen nou met wat er financieel is ingediend? En ik denk dat het niet helemaal zo is. Maar waarom zou ik de experts niet vragen? Daar zijn ze nou precies voor. Ja. Het tweede, toen het kabinet aftrad, zei het kabinet... wij moeten beter op de uitvoering letten. Daar waren we het allemaal over eens in Den Haag. Dus... het kabinet zei, wij gaan altijd een uitvoeringstoets doen. Is het uitvoerbaar wat onze plannen zijn? Aan het begin van wanneer we ergens mee beginnen. En we hadden de commissie Bosman, dat was een VVD-kabinet... Mm-hmm. En die keek naar de uitvoering en die zei... het eerste waar je altijd naar moet kijken... is of het regeerakkoord uitvoerbaar is. Als daar iets onuitvoerbaar in zit... dan kun je daar beter aan het begin maar op gewezen worden. Dan kun je plannen bijstellen. En nou, toen zeiden alle uitvoeringsorganisaties... onder leiding van Alexander Pechtold, die nu bij het CBR zit... van, joh, wij kunnen zo'n toets voor jullie doen. Mm-hmm. Dan kunnen we precies zeggen welke dingen wel lukken... en welke dingen niet lukken. En of je nog iets zou willen veranderen. En die toetsen hebben we omgevraagd als Kamer. En dat hebben de regeringspartijen niet gewild. Ja, en dus komen we er waarschijnlijk pas in de uitvoering achter... of iets onuitvoerbaar is. Ja. Dat is ja, toch wel jammer, denk ik. Ja, toch wel jammer. Niet helemaal wat er beloofd was. Nee, en ook wel vergaand. Want in uw artikel wat u gisteren publiceerde... doet u eigenlijk een oproep aan de bewindspersonen... van bel elkaar nog even vanavond... en zorg ervoor dat je eigenlijk niet ja zegt morgen. Stel uit die beëdiging. Nee, ik zei niet stel uit die beëdiging. Stel uit dat je de afspraken in beton giet. Dus ga maandag vooral op die foto met de koning. Doe dat. Dat snap ik. Ik zou het een paar dagen later doen, maar ik weet dat dat vaststaat. Maar spreek met elkaar af dat je die uitvoeringstoets wilt zien... en dat je wilt zien of de plannen kloppen met het geld wat erbij zit. Ja. En als dat niet zo is, heb dan volgend weekend nog een keer een overleg... waarbij je dan pas de regels volledig vaststelt. En het kabinet NL, ik had het er net al over... Ja. Die heeft een keer een pre-constituerend beraad gehad... en dat pas een week later helemaal vastgezet. Dat kan. Ik bedoel, je bent toch een jaar bezig. Neem dan ook die drie dagen... zodat je de financiële onderleggers erbij hebt. Maar je hoeft niet die oude ministers die nu al afscheid genomen hebben... te zeggen van nu moet nog een week blijven precies, zitten. Maar dat werkt ook niet zo goed. En dat heet dan een pre-constituerend beraad... in plaats van een constituerend beraad? Ja, of je zegt gewoon bij elkaar van jongens, we zetten de regels nog niet helemaal vast. Ja. We weten, er komt straks een doorrekening. En als dat niet zo is, dan zou ik tegen Dylan Jezielkos en Frank... Weerwind van Justitie zeggen van joh, wel eens met Kajsa Longren... die straks eigenlijk met 4 miljard per jaar extra zit en volgens mij... gaat kijken welke extra wapensystemen moet komen... want anders komt ze niet eens van het geld af. 3 miljard was het meeste wat een partij wilde uitgeven als de VVD. En die hadden al een post opgenomen in een begroting... taakstellende uitgaven. Dat betekent, maakt niet uit hoe je het uitgeeft... maar we moeten het uitgeven aan Defensie. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Nee. En zeg gewoon van, we zijn hier om Nederland veilig te maken. En zorg dat als dat binnen justitie moet... dat kan om die criminaliteit te bestrijden. Ja. Dus maak onderling afspraken. Want je hebt er met z'n allen belang bij... dat het beleid van het kabinet gaat lukken. Ja, u heeft gisteren dat stuk gepubliceerd. Is daar nog reactie op gekomen van mensen uit het kabinet? Nee, op een of andere manier reageren ze niet altijd op mij. Maar ik heb het gevoel dat ze wel eens over mij praten. Dus weet je... misschien komt het goed. Ja. Ze zullen het vast gelezen hebben. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Nee. Ik heb er nog één of twee op gewezen. En die gingen het lezen. Okay. En nou ja, weet je... het is hun verantwoordelijkheid. Ze hoeven het ook niet aan mij te vertellen. Hè. Kabinetsvergaderingen zijn gewoon geheim. Dus wat ze ermee doen, moeten ze zelf weten. Maar daar komen we wel achter. Maar dan toch nog even concluderend. U zegt, er wordt heel veel geld uitgegeven. U weet niet of dat allemaal goed terechtkomt, dan is er toch iets raars gebeurd in die formatie. Ik heb alleen nog het woord onverstandig tot nu toe aan u kunnen ontlokken. Maar wat is daar gebeurd dan? Wat hebben ze zitten doen met elkaar? Dat weet ik niet, want ze hadden zichzelf voorgenomen van... wij betrekken ook andere partijen erbij. Dat stond ook in dat eindverslag van toen nog Remkes die in zijn eentje was. We gaan GroenLinks en de PvdA en Volt om input vragen. Nou, dat is nooit meer gebeurd. Nee. Die mogen ministers leveren, is ook nooit meer gebeurd. De luiken zijn... we hebben ook wel 5 keer gevraagd van stuur eens een tussenberichtje. Nooit gebeurd. Gehad, dus de luiken zijn volledig dicht geweest 4 maanden lang. Nou, kan dat wel eens gebeuren bij onderhandelingen. Ik vind het niet handig, maar kun je doen. En nu moeten ze het presenteren. Maar wat er gebeurd lijkt te zijn... dat ze alle wensen bij elkaar opgeteld hebben... en eigenlijk een enorme hypotheek naar de toekomst geschoven hebben. Ja. Want ja, je kunt nu goedkoop lenen, maar je weet niet of dat over een paar jaar nog zo is. En ja, je wilt dat alle deelnemers van de eurozone zich aan de regels houden. Maar als jij zelf als land dat daar altijd op gehamerd heeft, je niet meer aan de regels houdt, nou, dan weet ik wel wat andere landen gaan doen. Die gaan zeggen van waarom zouden wij het dan nog doen? En dan loop je het risico dat het europroject ontspoort. Ja, en dat vind ik een van de grote risico's. Grote inflatie, te grote schulden in de ECB en dan ook nog niet aan de begrotingregels houden. Ja, dat is een vrij explosieve combinatie waar je eigenlijk niet in terecht wilt komen. Als u woordvoerder was geweest van de CDA-fractie nog, financieel woordvoerder, dan had u niet met dit regeerakkoord en deze financiële onderbouwing ingestemd. Ik heb niet mee onderhandeld en mijn handtekening zou er niet onder gaan. Maar overigens zou dat... Ja, kijk, bij, na wat er gebeurd is en na hoe er over mij gesproken is en ja, na het sensibiliseren en alles, kun je zich voorstellen dat ik mij op zich prettig gevoel om enigszins onafhankelijk van het kabinet te zijn. Dus ik zou sowieso al weinig neiging gehad hebben om een regeerakkoord met de huidige politieke leiders te ondersteunen, hoor. Of in ieder geval mee te tekenen. Nog los maar hiervan. Weet u, ik zal gewoon de plannen waarmee dit kabinet komt beoordelen. Er zitten een aantal aardige plannen in op het gebied van bestuurlijke vernieuwing, een grondwettelijk hof, lijken ze om aan te sturen, betere toezicht, zodat als er problemen zijn, de interne toezichthouder ook harder kan ingrijpen. Nou, dat zijn goede plannen. Ja, precies. En die gaat u gewoon steunen. Per jaar bouwen. Ja, tuurlijk, jongens. Ja. Ik ga kijken of ze dat goed doen, wat ze daar beloven. Maar ik zie toch de financiële onderbouwing. Ja, die vind ik echt extreem risicovol. Ja, hebben we genoteerd. We gaan zo verder praten. Eerst is het tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, Diederik, goedenavond, hartelijk welkom. Vaste luisteraars die hebben gemerkt dat jouw dagelijkse bijdrage aan Dit is de Dag is gestopt vanaf deze week. Maar niet getreurd, daarvoor in de plaats komt vanaf vandaag elke vrijdag een wekelijkse bijdrage. Vandaag de eerste, ga je gang. Dankjewel. Ja, welkom bij de technische briefing van vrijdag 7 januari 2022. En die technische briefing is bedoeld om u bij te praten over de stand van zaken rondom de laatste ontwikkelingen op het gebied van alles. Ik kom zo meteen bij het blokje gestoorde gekken met fakkels. Maar eerst kijken we nog even naar het aantal koningen. Daar zagen we gisteren een piek met 3 koningen. Nou, als dat elke 2 dagen verdubbelt, dan hebben we volgende week 96 koningen. En dat kunnen onze paleizen gewoon niet aan. Dus dat is zeker iets om heel scherp te monitoren. Dan de vraag of we aan de vooravond staan van een nieuw kabinet. Nou, we hebben steeds gezegd, de kans dat zoiets in Nederland gebeurt, die is heel klein. Maar we zijn in elk geval op het ergste voorbereid. Er zijn wel voorzichtige aanwijzingen dat premier Rutte binnenkort iets gaat zeggen. Want het KNMI heeft vandaag code geel afgegeven voor gladheid. Dus we houden dat in de gaten. Nou, hoe groot is dan de kans dat een nieuw kabinet ook zou kunnen leiden tot een nieuwe bestuurscultuur? Daar weten we eigenlijk nog maar heel weinig van. Maar op dit moment zien we daar eigenlijk geen aanwijzingen voor. Als u kijkt naar het beeld van deze week, dan ziet u dat er toch weer meer gas geboord gaat worden in Groningen. En dat adviezen over de corona-aanpak vaak pas naar de Kamer gestuurd worden als het debat daarover al gevoerd is. Dus vooralsnog is die nieuwe bestuurscultuur niet te zien. Maar daar zit natuurlijk ook altijd een vertraging in van een aantal weken. Kijken we nog even kort naar corona. Het aantal besmettingen bereikte vandaag een recordhoogte. Maar gisteren lag het ook al op recordhoogte. Dus wat dat betreft is de situatie stabiel. En dat zien we eigenlijk overal in Europa. Het beeld is al langere tijd stabiel alarmerend. In Nederland wel een scherpe stijging ten opzichte van vorige week. Maar ook weer een scherpe daling ten opzichte van volgende week. Dus in die zin is er nog geen reden tot zorg. Dan het vaccineren van 5 tot 11-jarigen werd vandaag bekend. Dat gaat beginnen over iets meer dan 2 weken. In Duitsland zijn ze een maand geleden al begonnen met vaccineren. Maar dit gaat over Nederland. Dus daar zit altijd een bepaalde vertraging in van een aantal weken. Maar zo'n vaccin moet natuurlijk inwerken. Dus over ongeveer een maand hebben de eerste kinderen dan iets van bescherming tegen het virus. Zodat er nog een maand de tijd is om besmet te worden in slecht geventileerde klaslokalen in de winter tijdens een golf met een besmettelijker variant. Dan, zoals beloofd, het blokje gestoorde gekken met fakkels. Daar is de trend als volgt. Bedreigingen aan het adres van politici die zijn steeds vaker aan het adres van politici. En we zien dat de discussie daarover zich voltrekt in lijn met de prognoses. Namelijk dat er veel aandacht is voor de politieke kant van de zaak en wat minder voor de bredere oorzaken van die toenemende bedreigingen van politici. En nou, u ziet ze hier nog een keer onder elkaar. Nou, de bekende dingen. Bezuinigingen op de GGZ, algeheel moreel verval doordat de moderne samenleving steeds minder bij elkaar gehouden wordt door sociale verbanden. Een gebrekkig historisch besef, een vertrouwenscrisis tussen burger en de overheid, sociale ongelijkheid, waardoor mensen aan de onderkant van de samenleving kunnen radicaliseren in dat wantrouwen. En dat proces wordt dan versterkt door de algoritmes van sociale media, waardoor mensen in parallele werkelijkheden gaan leven. Versterkt door de pandemie die de samenleving al 2 jaar onder spanning zet, plus de hoge energieprijzen, waardoor mensen geen geld meer hebben om hun huis te verwarmen en zelf in de weer gaan met fakkels. Dat zijn in het kort nog even de belangrijkste oorzaken op een rij. Kom ik bij het advies. En het advies aan alle mensen die zich beklagen over de politiek en overwegen om met fakkels langs te gaan bij politici. Heb je klachten, blijf thuis en laat je nakijken door de GGD. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Dankjewel, Diederik Smit. Een ander belangrijk agendapunt in de komende jaren is de nieuwe bestuurscultuur. In Op 1 zei demissionair minister Hugo de Jonge gisteravond dat hij het liever heeft over de politieke cultuur dan over de nieuwe bestuurscultuur. En dat klonk zo. Wat ik zou gunnen is dat we een politieke cultuur, er wordt vaak gesproken over de nieuwe bestuurscultuur, maar ik denk dat we moeten spreken over een politieke cultuur. Dat gaat namelijk veel breder dan de bestuurskant. We maken de politieke cultuur met elkaar samen. En ik zou ons gunnen een politieke cultuur van het aanmoedigen van verantwoordelijkheid nemen in plaats van het afstraffen ervan. Ik zou ons gunnen een politieke cultuur van het niet voeden van wantrouwen, maar het juist uitgaan van vertrouwen. Ik denk dat een zegen voor het land zou zijn. Ja, ik praat vanavond met Pieter Omtzigt, onafhankelijk Kamerlid, vroeger Kamerlid voor het CDA. Ja, wat dacht u toen u dit hoorde, meneer Omtzigt? Nou, ik heb gisteravond niet geluisterd, dus ik hoor het nu voor het eerst. Ik had een jarige dochter en dat vond ik leuker om te vieren dan tv te kijken. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat ik hiervan denk, het was het kabinet zelf die zei van wij willen een nieuwe bestuurscultuur. Dat was Mark Rutte. En daar had hij radicale ideeën voor. En tot nu toe heb ik ze niet echt kunnen vinden. Nee. Dus het weer terugleggen vond ik niet zo fijn. En vooral na deze week, waarin blijkt dat er minstens 3 rapporten zijn die vanuit het ministerie van VWS naar de Kamer gestuurd zijn, nadat er over dat betreffende zaak besloten had moeten worden. Mm. Dus in 2G van de Raad voor de Rechtspraak en de Commissie over de Digitalisering. Die had daar ook vrij kritische dingen over gezegd. En die had ook nog vrij kritische dingen over de corona-app gezet. En dat kwam pas nadat daar het besluit over genomen was. Ja. Ja, ik denk dat bij een nieuwe bestuurs- en politieke cultuur hoort dat je gewoon de adviezen op tafel legt. Dat geldt dus niet alleen voor het CPB, waar ik het net over had, in de uitvoering, voordat je het besluit neemt. Soms wijk je van die adviezen af. Daar moeten we veel minder krampachtig over doen. Want de regering besluit. En nou, adviezen volg je, maar je kunt ze ook van afwijken. En als we dat met z'n allen doen, dan komt daar denk ik ook wel een wat opener cultuur uit. Ja, maar als je dan goed luistert naar Hugo de Jonge gisteren, die leek wel te zeggen van ja, dat een groter probleem bijna nog dan die nieuwe bestuurscultuur is de politieke cultuur, waarin in al die coronadebatten Kamerleden vooral de groetjes willen doen aan hun eigen achterban, zei hij, en meer bezig zijn met kritiek te leveren dan met constructieve houding te komen. Toen dacht ik van ja, als een kabinet wat zich ten doel stelt om een nieuwe bestuurscultuur te vestigen, op deze toon en op deze manier begint, geeft dat dan een beetje vertrouwen bij u? Nou, ik denk dat het goed is dat iedereen naar zichzelf kijkt. U weet dat ik bij de evaluatie van de coronacrisis vind dat de feiten, de parlementaire enquête die komt door de Eerste Kamer gedaan zou moeten worden, omdat de Tweede Kamer te dicht bovenop de coronacrisis gezeten heeft. Ja. Datgene waar Hugo gelijk in heeft te maken met het feit dat er weken waren in de crisis dat zij moesten managen en ze dan 2 hele dagen in de Kamer zaten. Ja, daar is ruimte voor verbetering, zegt u. Ja, ik heb niet voor niks voorgesteld dat we vaker met rapporteurs werken. Dus voor een wetsvoorstel 2 of 3 Kamerleden helemaal laten doorzagen en niet met z'n 19e. Ja. Maar ja, we hebben op bepaalde punten ook als hele oppositie samengewerkt. Dus we hebben 3 maanden geleden of 2,5 maand geleden met een heel grote groep gezegd van kijk, we hebben internationaal bewijs dat boosters werken. Ja. En we zien dat de sterfte na die boosters in Israël, dat zagen we later in België ook, heel snel afnam. Begin dan met boosteren en ja, dan gebeurt er niks. Nee. En het dan terugleggen van waarom stel je vragen. Nou, we stelden vragen niet omdat we de vragen wilden stellen en groetjes wilden doen. Maar omdat we zien dat heel Europa wat deed en wij het niet deden. Dat daar bewijs voor was in de medische toptijdschriften. Die we ook lezen. Dat doe ik dan weer vooral met Nikki Pauw Verwij. Zij is gepromoveerd arts bijna. Ik statisticus, dus dat is een beetje de hobby, zal maar zeggen. Als je dat dan toch gedaan hebt. Ja. Ja, dan wil je dat er wat mee gebeurt. En die vragen, die zijn ook... En als iemand de vragen van mij in de kamer zou willen zien als de groetjes doen, dan zijn die vragen niet helemaal begrepen. Nee, maar dan het toch kinderopvangtoeslagschandaal. De groetjes doen waar ik 4 jaar lang in het kabinet besproken ben met hoe gaan we sensibiliseren in plaats van heeft hij een punt? Dat vind ik niet helemaal de juiste manier van hoe de regering over Kamerleden zou praten. Maar dat zagen we in de notulen van het kabinet ook al. Ja, maar dan wordt het dus geen nieuw begin. Oh, jawel, jawel. We maken allemaal een keer iets wat we niet goed begrepen of elkaar niet goed begrijpen. En dat is allemaal prima. Als je daar niet tegen kan in de politieke arena. Als ik zie wat Hugo allemaal over zich heen krijgt. Ook op het type van we doen nu net lollig over die fakkels. Maar daar is natuurlijk echt helemaal niet lollig. Niet zo heel veel lollig aan. Nee. Dat hoeven we echt niet... Maar ik dacht wel van als je een nieuwe bestuurscultuur wil uitstralen, dat je daar helemaal voor gaat en je maakt dan dit soort opmerkingen. Ik geloof dat ik ongerust zou zijn als ik u was. Maar goed, u kiest uw eigen woorden. Denkt u wel op dit soort momenten goed dat ik niet meer bij het CDA zit? Nou, vooral goed dat ik de regering eigenlijk een doorstap maakt, waarvan ik eigenlijk nog onvoldoende zie dat ze het anders gaat doen. Dat ik die met minder handen op de rug gebonden gewoon tegemoet kan treden. Nou deed ik dat toch al niet de vorige periode. Maar ik denk om echt te veranderen dat je elkaar ook duidelijker de waarheid in het gezicht zult moeten zeggen. Maar de vorige en dat keer... zal ik gewoon blijven doen. Ja, maar de vorige keer moesten ze naar u luisteren, want dan waren ze afhankelijk van uw stem. Dat is niet meer zo. Zij zijn nog steeds verplicht onder artikel 68... om alle informatie naar mij te sturen. Nee, zeker. Krijg ik hem niet, dan ga ik daar wel voor. En ik bedoel, ik zal die vragen blijven stellen. Maar als uw machtspositie mij op dit moment de vraag gesteld... Wat zegt u? Uw machtspositie is toch veranderd? U was een van de 76 mensen die de vorige coalitie schraagden, heet dat geloof ik. Dat bent u nu niet meer. Dus ze kunnen makkelijker om u heen. Dat zullen we zien. En dat klinkt dreigend. Daar ben ik nog. Nee, dat is niet dreigend. Het is mijn taak. En ik heb altijd gezegd, toen ik in de Kamer zat, dat het de taak is van een coalitie en een oppositiekamerlid om de regering te controleren. Ik ga er ook van uit dat de collega's in de coalitiepartij wellicht de regering wat welwillender tegemoet treden. Ja. Ze hebben natuurlijk dat coalitieakkoord uitonderhandeld. Dus zij zullen daar wat positief tegenover staan dan anderen. Maar dat ze dat ook zullen controleren. Ja. En dat is ook waarom u gezien heeft dat bijna alle Kamervragen en moties die ik de afgelopen maanden ingediend heb met een behoorlijk aantal partijen gedaan heb. Precies, ook met regeringspartijen. Ja, om dat samen te doen. Sterker nog, onze grondwet kent niet eens een coalitie of een oppositie. En het hele idee dat je zou zeggen dat je 74 Kamer of 73 Kamerleden in de oppositie zou willen negeren. Nou, ik denk dat ze dat je het niet eens zou moeten willen. Nee. Dus ik ook de komende jaren... Ik heb de afgelopen maanden al meer dan 15 amendementen ingediend. Dat zijn geen moties, dat zijn voorstellen tot wijzigingen van ingediende wetsvoorstellen. Omdat ik constructief wil meedenken wat er beter kan. U heeft nog geen moment gedacht... En daar zijn een heleboel van verworpen, dat weet ik allemaal wel. Ja. Maar ik zal met tegenvoorstellen blijven komen... en niet alleen zeggen wat je niet moet doen, maar ook wat je wel kunt doen. U heeft nog geen moment gedacht, zat ik nog maar gewoon in die fractie... had ik nog maar meer ondersteuning, konden we het maar samen doen... dan kreeg ik meer voor elkaar. Ik heb wel eens gedacht, had ik nog wat meer ondersteuning. Dat moet ik wel toegeven. Dat is wel een puntje als afgesplitst Kamerlid. Blijft u er nu eentje? Is er nog een kans dat iemand als Mona Keijzer zich bij u voegt? Want die kan weer terugkeren in de Kamer. Bent u met haar in gesprek? Ik heb wel eens contact gehad, maar over dit soort dingen, nee. En ik ben ook heel benieuwd. Ik lees ook in de media dat ze wel of niet terugkeert in de Kamer. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaat doen. Ja. En gaat u nog een eigen partij oprichten in de komende tijd? Ik heb gezegd dat ik het rustig aan doe. Ik vond het best wel pittig om terug te keren na een burn-out. Om meteen weer vol in de schijnwerpers te staan. Dat was niet helemaal de bedoeling. Nou, de afgelopen weken dan ook nog even corona opgelopen. Dat kon er nog wel bij aan het eind van vorig jaar. Dus ik ben nu rustig aan het werk met tegenvoorstellen, met dingen die beter kunnen in Nederland. En u zult de komende weken en maanden zien hoe zich dat verder ontwikkelt. En als ik daar stappen in neem, dan zal ik die gewoon echt in de openbaarheid nemen en aankondigen. Oké, wachten we dat rustig af. En veel succes met uw werk, Pieter Omtzigt. Jullie ook veel succes met jullie werk bij de nieuwe regering. Ja, dank u. Zometeen Mandjaren met Petra Possel. Om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn aan Omstreken. Daarin de EK Schaatsen en ons wekelijkse nieuwsforum. Tot dan. NPO Radio 1.